الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أقوى مسقل رسائم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك هدوى أتكين شرمونا أفاغو دغا توشي إن مكي كراتو لتهن أربعون حديث كما كما إذا مكي بيان wannan karatun karatu ne na masu farawa ba karatu ne na manya ba don haka ba karatu ne da yake buƙatar dogon sharhi ko dogon bayani ba abinda a fa'ida muke so a samu fa'ida shine kasance ko wanda bai taba karatu ba wannan sakon da ke cikin wannan hadisin ya isan mai an san mi annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wa'annan kalaman da yayi yau zamu tashi hadisi na 7 wannan shine shiri na 5 zamu tashi hadisi na 7 إمام النووي يتشي الحديث السابع أبي رقية تميم بن أوس الداري ينزو كوا يسمي أبي رقية كوا يسمونا شاك تيما الكنية منشافتي منشافتي انشيوا الكنية قايدة تكي منفتي تاء النبي صلى الله عليه وسلم جيو منكرن تتنا عن عائشة فركون وانا التافي منكرن تسيدنا عمر منكرن تاء أبلاي بن عمر منكرن تاء أبلاي بن مسعود sunan shi Tamim bin Aus al-Dari kuma sai yanzu muka fara kunya da mace kunyan da muka fara ita farko Abu Hafsin akan cewa Hafs zaki ne kaga ba mace bane kenan sannan muka zo muka yi Abu Abdurrahman har guda biyu sannan muka zo muka yi Abu Abdullahi sannan yau ga mun yi kunya da mace Abi Ruqayya Tamim bin Aus al-Dari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala yace hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama yace addinun nasiha addini nasiha ne addini yace abu nasiha yana nuhin abu da yake tatacce kamar kace mutum yana mu'amalarka da zuciya daya abinda ikhlasi abinda sincerity abinda baka tsammanin a cuce ka ko ai ma algushu shine annasiha abu da yake tsantsatai abin kwarai annasiha tsantsai yadda ya kamata ai mu'amala da kowa kullal liman sai muka ce ga wa addini yake nasiha ya rasulullah qala lillahi sai annabi ya ce addini nasiha ne ga Allah wali kitabihi da littafin Allah wali rasulihi da manzon Allah wali a'immatil muslimina da kuma shugabannin musulmi wa ammatihim daga magarin musulmi rawahu muslim muslim ya rawaito shi doka addini nasiha ne gawa sai annabi ya fadi wayannan guda biyar cikin wannan hadisi abu na farko da zamu koya kafin addinin nasiha shi ne zamu koyi tsari yan ce ka tsara abu sai ka tsara daga babba sannan mai bi mai lillahi nasiha ce ga Allah sannan littafin Allah wali kitabihi littafin Allah wali rasulihi da manzon Allah wali a'immatil muslimina da shugabannin musulmi wa ammatihim da sauran musulmi don haka an fara da mafi girma shine Allah sannan littafin Allah da yake siffa ce ta Allah magana ce ta Allah sannan manzon Allah sannan shugabannin musulmi sannan gama garin musulmi ya addini yake zama nasiha ga Allah addini yana zama nasiha ga Allah ta abauta mai shi kadai kada hada shi da kowa wayin bauta duk wanda Allah kadai yake bauta ma ayyuka ne Allah yake nufi da su idan sadaka zai bai baya tunanin ya bai domin wani ya gani ya ce wani yana da kyauta idan wa'azi zai yi ko karantarwa baya bukatar yayi don a ce wani yana da ilimi ko wani ya iya ko ya gwasale wani ko ya kunyata wani in duk wani abu da zai yi yana yi ne sallah zai yi haka in wani aiki zai na tadawi haka to yayi ikhlasi ga Allah yayi nasiha ga Allah domin ya bauta mai shi kadai babu abokin tarayya don haka nasiha ga Allah shine kadai ta shi cikin uluhiyya ta ya kasance shi kadai ne abin bauta kada shi cikin rububiyya ta shi kadai ne rabbu ubangiji kadai ta cikin sunayen shi da siffofin shi ka san sunayen shi ka san siffofin shi ka tabbatar mai su ya dai tabbatar maka ne ba tare da ƙari ko ragi ko canza ma'ana ba wannan shine nasiha ga Allah to addini nasiha ne ga littafin Allah ya addini zama nasiha ga littafin Allah na farko karanta shi yadda da ba littafin Allah magana Allah ce ba halitta Allah bane ka karanta shi ka har da ci gurgurdun abinda kake iyawa ka bauta ma Allah da shi kai kokarin kiyaye shi in kaga Qur'ani inda bai dace ba ka doke shi idan kana ka aza inda ya dace idan kana littafai a cikin gidanka qur'ani shike zama sama ko da yaushe qur'ani ne gare ka littafai ne gare ka na fiqihu da na hadisi da qur'ani to qur'ani sai ya zan sama fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara qur'ani ko da yaushe zan waje mafi tsarki a cikin gidanka qur'ani ko da yaushe kasance baya qur'a a gidanka me ma'ana baya qur'a ana karanta shi domin in ba a karanta shi lokacin shi yake sa yayi qur'a sai ya kasance cewa an yi hajar an sa shamaki tsakaninka da qur'ani don haka addini nasiha ne ga littafin Allah ta yaya ta mu karanta shi mu yadda cewa daga Allah yake magana Allah ce sannan mu yi aiki da sakon da qur'ani yake faɗa muna in mun yi haka mun yi nasiha ga littafin Allah abu na gaba wali rasuli qur'ani addini nasiha ne ga manzon Allah ya zakawa manzon Allah nasiha ka yadda da manzancin shi ka gaskata shi ga abin da ya zo da shi ka yi mai salati ka nuna son shi ka bi sunna tai sallallahu alaihi wasallam bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban alamun da yake nuna mutum yana son shi mu anan kasar Hausa alhamdulillah so nan mu fadi muna son annabi da baki da kuma a cikin zuciyarmu babu wanda ya kai mu kowa kungiyoyin addinin musulunci da sabanin hanyoyinsu da fahimtarsu kowa yana cewa yana son annabi sallallahu alaihi wasallam in ba daga baya da aka samu masu iya cime mutunci akan wasu ba amma asali shine kowa yana jin yana son annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo annabi bacanci suka ga mutum ran shi na baci wannan nasiha ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ka fifita shi akan kowane dan adam ya kasance magana shi ita ce fiye da magana kowa amma fa so da'a ita ce alamun su don haka ya sallaka take irin ta annabi ce idan ka ce kana son annabi ya azuminka yake irin na annabi ne ya mu'amalarka da mutane irin na annabi ne law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u in son da kake ma annabi na gaskiya ne zaka yi mai da'a domin wanda yake son wani yana yi mai da'a don haka yadda cewa nasiha ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka yadda da manzancin shi cewa manzon Allah ne kakka irin nasu Abu Jahali da Abu Lahabi da sauran manyan kafirai da basu ma yadda manzon Allah bane bayan ka yadda manzon Allah ne ka so shi fiye da yadda kake son diyanka ba sai son ran shi ya kasance yana biya ga abin da nizo don haka ka aje son ran ka gefe ka dauko abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai amfani da shi wajen ibada wajen mu'amala ba wai lokacin da abin yayi ma dadi ba da lokacin da abin yayi ma dadi daban da lokacin da bai yi ma dadi ba da lokacin da in ka bi umurnin annabi kudi zaka samu dukiya zaka samu da lokacin da in ka bi wahala zaka shiga dukka bi kawai domin fifita sonai akan son wanda ba shi ba don haka wannan haka so ko kuma nasiha take kasancewa ga annabi addini nasiha ne wato addini tsaftace niyya ne addini tsaftace ayyuka ne tsaftace so ne tsaftace biya ne addini ikhlasi ne addini doka abu da zuciya daya ne ya addini yake zama nasiha suka ce gawa yace ga Allah ya yake zama ga Allah mun fadi na a kadaita shi kadai a bauta mai shi kadai a kadaita shi kadai a bauta a kadaita shi kadai a rububiyya a kadaita shi kadai ga sunayen shi da sifofin shi littafin Allah kuma a yadda daga Allah ne a yadda magana Allah ce tata a yi aiki da abin da a ciki sannan a girmama littafin Allah ya kasance an dauke shi da inda bai kamata a ga littafin Allah ba wani ko tafiya yake ya ga wata paper dan Allah yana tsaya ya doke ta ya gyara wannan yana nuna cewa da nasiha ga Allah yana nasiha ga littafin Allah nasiha ga manzon Allah shine ka yadda da manzancin shi ka so shi ka yi mai da'a da biyayya ka wa sunna ta aiki ka tabbata rayuwarka tana tafiya akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abu na hudu ummatul muslimina kuma addini nasiha ne ga a'immatul muslimina shugabannin musulmi su wane ne a'immatul muslimina malamai sun ce a'immatul muslimina kala guda biyu ne na farko malamai na biyu kuma shugabanni dukkanin su ana ce musu a'immatul muslimina shugabannin musulmi don haka ko ayi dake cewa wa fiullah wa fiur rasul wa ulil amri minkum to ita ma ulul amri nan malamai ne shugabanni don haka yanzu addini nasiha ne li a'immatul muslimina ga shugabannin musulmi da wadawa a shugabannin musulmi na farko malamai na biyu shugabanni wanda suke da shugabanci to ya addini yake zama nasiha ga malamai Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Allah ya mai rahama yace addini yana zama nasiha ga mallamai wato ya zakai kai aiki da wannan hadisin ga alaka ka da mallamai tunda annabi yace addini nasiha ne ga mallamai kai kuma addinin musulunci kake kana so kai nasiha ga mallamai ya zakai shek muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda biyar ne na farko mahabbatuhum sun mallamai in ka kasance kana sun mallama addini ba don mallan yana da babban mota ba ba don mallan yana da babban gida ba ba don mallan yana baka kuɗi ba ba don mallan yana da kuɗi ba ba don mallan yana da babban certificate ba kai umuman malaman addini kake so domin suke gaya maka Allah ya ce annabi ya ce to in kana son su haka to kana da nasiha gare su wannan shi na farko domin sai kana son su sannan kake ko abinda suka faɗi na biyu ma'unatuhum wa musa'adatuhum fi bayanil haqqi ka taimake su wajen isar da gaskiya mallan ya ce fatanshur kutubahum wi'a allati takhtalifu fi kulli zamanin wa makanin ka taimake su wajen isar da sakon su idan malami yayi wa'azi kai tunanin ya za a yi a isar da wannan sakon don haka wani kudi yake da shi zai iya doka a sa a gidan television in yayi haka yayi nasiha ma mallamai wani yana iya doka a sa gidan radio wani in suka rubuta littafai yana iya sa a buga fi sabilillahi domin littafin su shiga lungu da sako wani kuma bai da komai sai Facebook account don haka yana iya sharing wa'azin mallamai ko rubuce-rubucen su in kai haka shine mataki na biyu na yin nasiha ga mallamai mataki na uku shine azabbu an arabihim kare mutuncin su in ka ji an zamna ana zagi-zagin mallamai malaman nan kwadai yayi musu yawa malaman nan kaza yayi musu yawa sai ka tsaya ka kare ka ce lalle lalle ba daidai bane ba daidai bane a dinga zagin malamai nan ya kawo abubuwa guda uku yadda ake kare mutuncin malamai idan ka ji ana zagin su na farko an ce malami kaza yayi kaza ko malaman nan sun yi kwadai sun yi kaza sai ka ce wani malami cikin su yayi kwadai sai a gaya maka na dai kenan ka fara tabbatar da labari an gaya maka aka ce sai ka ce mi yayi an gaya maka sai ka bincika wannan abin shin da ake fadi gaskiya ne ko kuma magana kawai wani ne ke kokarin ya yawo da hankalinka sai ka auna hankalinka ka gani wannan maganar da aka ce malam yayi kuskure nan yayi kaza nan kuskuren ce ko kuma kawai zaka runci da ido zaka biya wanda ya kawo magana kai ma ka koma kamar irin shi don haka ka tabbata na uku in ka tabbatar da cewa maganar nan da aka fadi gaskiya ne kuma malamin ne yayi kuskure to samu ne kai ka tattauna ba a kyale shi ba cewa malami ne ya fi ni ilimi don haka shi bai kuskure a'a malami ba ma'asumi bane don haka zai yi kuskure don haka yanzu ka tabbatar da kuskure don haka sai ka je ka same shi kai mai magana ku tattauna da shi da ladabi har ya gane kuskure ne sai ya dawo ga maganarka in dai malami ne na kwarai yakan gane kuskure yayi ya dawo ga maganarka amma abinda ake yi wa Facebook na zagin malamai da cin mutuncin malamai wannan abin yayi muni sosai kuma akwai waɗanda su agenda ce gare su a ci mutuncin malamai akwai waɗanda kun ba sani ba iyaka kawai ɗan abi a shakidi ne kawai abi yarima a shakidi ne kawai don haka in muni yayi magana malaman nan kwadai gare su ko malaman nan kaza gare su sai kawai ya share ya ce eh gaskiya ne sai shi kokolwa ta duk abin da aka fadi doka yake to yanzu ka ji cikin nasiha da annabi ya ce ayi ga malamai shine a kare mutuncin su kuma wanda azumi a Najeriya bai kamata a ce yana sukan malama addini ba a Najeriya akwai manyan addinai guda biyu akwai addinin musulunci shine addinin gaskiya sannan akwai wani addini wanda ba shi ba tabbas kuma wanda yake da mabiya da yawa ina ce manya ina nufin manya ta hanyar mabiya wa'ancan ɗayan su mallaman su private jet suke shiga jirgi suke shiga kuma da kuɗin talakawan ke bai sannan kowa ya san wa'ancan sun fi mu ilimin boko in boko ne ke sa a zagi malamai domin ka gane cewa ba boko ne ke sa a zagi malamai ba dibgewa kwakwalwa ce saboda su suna da yan boko wanda sun fi namu babu mai shakka haka nan unguwa ɗaya ka samu professor da yawa Allah ɗaya san iyaka su boko shine amma duk da haka nan su ka kai kuɗin su wajen bauta malaman su yi amfani da kuɗin su su hau private jet jirgi nasu na kansu suna yawo da shi yau ba wai mallaman musulunci ba ko sarakunan musulunci babu mai jirgi nashi na kanshi amma su mallaman su da shugabannin wajen bautar su da kuɗin talakawa amma talakawa nan ba su zagin su ba su bari a zage su domin sun san mutuncin mallaman su da ka roshe mallaman wani addini ka roshe addinin gaba daya amma mu musulmi mallamai wata ran fa ba cewa za su yi a bani a taimaka mu tawaza a taimaka ai wani aiki na addini sai a ce wannan malami ya cika kwadayi yanzu cikin nan mallan da ya ce idan ka ji an ce malami yayi abu ka fara bincikawa a gaya maka me yasa in an gaya ba ka bincika wannan abin da aka ce shin gaskiya ne laifi ne yanzu ba ku misali yanzu sai a ce wallahi ga wani malami ci an gani government house inda gwamnati malamin nan kwaɗai gare me yasa ci ga cin na gane gidan Alhaji Wani ko kuma inda gwamnati ko kuma gidan gwamnati to sai kai amfani da kanka shin ganin mutun gidan gwamnati ko gidan Alhaji Wani shikenan kawai bai da mutunci shikenan kwaɗai gare ka san ko ya je ya bada shawara ne ko an kira shi ya bada shawara ko kuma haƙƙin wasu ne ya je ya karbo musu ko ya kai wani matsala da za a gyara zai yi shi ne in ka gane gidan mai kuɗi wani zai yi ya je ne da buƙatar wasu talakawa da mai kuɗin ba zai saurare su ba sai dai ya saurari talaka yau in kana da alaka da malanta Najeriya duk mu shedu ne mu da kananan dalibai yawan talakawan da ke zuwa gidanka neman taimako ba su zuwa gidan mai kuɗin unguwar domin suna ganin kai kafi gaya musu magana ta kwarai kafi sauraren su sun fi tsammanin su samu to kai baka komai kawai ana ganin kana da sai ka ce to wannan bukatar taka wani bukata ce mai karfi bai inje inda Alhaji Wani in ce ya taimaka ma sai kawai an ga malamin inda Alhaji Wani sai a ce oh malaman nan kwaɗe gare su to kai ma yawo da hankali shine Sheikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke cewa idan aka kawo maka wani sukan malami ka fara tasabbu ka ce to don me ka ce kai malaman nan yayi kaza sai ya gaya ma cewa to in wannan ne ainihin hankali na bai bani cewa duk wanda aka gani da mai kuɗi ko ɗan siyasa ko shugaba ba mutumin keke bane kwaɗai ya kai shi sannan sai kaga mutane sun rabo suna cewa malamai ba ku zuwa inda gwamnati ko ya musu gaskiya wani cikin malamai in ya tafi kuma sai a ce kwaɗai ya kai shi kaga wannan ba iyaka tun ƙara walwala da rashin adalci malam yace cikin nasiha ga malamai idan ta bayyana laka hasba ra'ayika annama wannan kenan mun gama da wannan yace abu na gaba cikin yin nasiha ga malamai annaka idza ra'aita minhum khata'un fala taskut in kaga malami yayi kuskure ya ake yi tafiya kake yi ka same shi ka gaya mai kuskure ne sai yace kaka ce hadha alam wa taqulu hadha alam minni kaka ce ai yafi ni ilmi bal tunaqishu bi adabin wa ihtiram ka je ka tattauna da shi da ladabi da girmamawa ka nuna mai cewa wannan kuskure yayi domin wata ran gaskiya tana boyewa ga wanda yafi ka sani sai ka gyara mai na biyar abinda an nasiya ga malamai an tadullahum ala khairi ma yakunu fi da'awati nasi ka nuna musu wata hanya da da'awarsu za ta fi girma akwai wani malami na nan unguwar ku yana da kokari amma bai san ya sa da'awa ce a social media ba sai ka je ka taimaka mai ka sa Facebook din account ɗinka yayi wa'azi domin mutane su amfana ka taimaka mai ka jawo shiga wata hanya da mutane zai yiwu akwai wani wa'azi wani abu da aka yi a unguwar ku wanda babu kyawu in ka je ka gaya wa malamin nan wa'azin da yake bayan sallar asuba ko bayan sallar magariba to wannan abin zai taimaka mai wajen yawa mutane nasiha wa'annan abubuwan guda biyar in ka yi su to ka yi nasiha da annabi yace ka yi ga malamai abu na farko in maimaita shine ka nuna son su nuna son malamai addini ne son mutane kwarai domin malamai duk yadda aka samu lalacewa cikin al'umma to malamai sun fi sauke ni ba cewa nika ya malamai dukkanin su ma'asumai bane ko alama ba su laifi a suna laifi kuma suna yin laifi ɗaiɗai kun su suna laifi duk duka in ka haɗe ka ce malamai suna laifi in ka ce malam wane kowanne malami ne ka kira yana kuskure babu malamin da an ma'asumi to amma wannan bai hana ka so na farko sun malamai yana ɗaya daga cikin abin da an nasiha gare su na biyu ka taimake su wajen yaɗa gaskiyarsu in ka ji sun faɗi wani abu da yake gaskiya ne wani karatunsu wani littafin suka taimake su ka yaɗa gurgurai da kake iyawa na uku ka kare mutuncin su ga masu zagin su kamar yadda muka gani yau baka isa ka zagi nasu mallamman ba wa'ancan za su yi wupsu kare duk da yake kai ka san ba za a hada su da naku ba duk wani laifi da yake da muni sai an ji irin wancan malamin su yayi guda 30 kafin a samu irin malamin ku yayi guda daya kuma kila malami daya ko biyu ko uku kaga sun yi laifi amma sai ka ce mallamai kai adalci tsakani da Allah in wani yazo ya kira sunanka a Facebook ya ce wane kai laifi kaza kana jin dadi so ku yi kokari ku kare mallamman ku shine mutuncin su kuma shine mutuncin ku shine mutuncin addinin ku na hudu malam ya ce idan ka tabbata cewa watan cikin kare mutuncin malamai kenan idan ka tabbata cewa yayi kuskure kaga kuskure daga malami kakkai shi ba masumi bane malami yana kuskure sama shi ku tattauna da ladabi da mutunci ya fahimce ka domin ka gyara kuskuren malami daya to ka gyara al'umma da yawa shi in ya fadi mutun 5,000,000 ke saurare shi don ka gyara wa'annan mutun 5,000,000,000 da ke saurare shi abu na biyar ka nuna musu hanya ta alkhairi wadda da'awarsu za ta yadu sai ka samu lada sai lada ta gami wannan kenan ɗaya daga cikin a'immatul muslimina kenan yanki na biyu na a'immatul muslimina shine sune shugabanni na siyasa shugabanni na siyasa su ma misali irin shugaba a ce wannan shine chairman wannan shine governor wannan shine shugaban kasa su ma ya ce musu a'immatul muslimina kuma dole ayi musu nasiha to su ya ake musu nasiha ibn rajab al-hanbali a cikin littafi ne na jami'ul ulumi wal hikam yana sharhin wannan hadisin sai ya ce wa amman nasihatu ya a'immatul muslimina amma abinda an nasiha ga shugabanni na musulmi fa hubbu salahihim son su gyaru ya kasance ko da yaushe kai kokarin ka kai tunane kake yi ya za ai shugabannin ku su gyaru wa rushdihim da su shiri akan hanyar alaihim da sun al'umma su taru akan su kana son baka son a samu sabani akan su suna son jama'a su taru su fahimce su wa karahatu firaqil ummati alaihim da kyamacewa jama'a su rabu ya kasance an samu ƴan tawaye ga shugabannin wa hubbu wa tadayyunu bi ta'atihim fi ta'ati Allah azza wa jalla da ka bauta ma Allah da yi musu da'a cewa yi ma Allah da'a ne yi ma shugabanni da'a ga abinda Allah bai hana ba to yi ma Allah da'a ne don shi malamai wannan zamani suke kawo akwai abu da babu cikin Qur'ani babu cikin hadisi in shugabanni suka yi umurni da shi to in an bi ana samun lada misali traffic light duk duniya baka cewa aya kaza ta ce a Qur'ani cewa traffic light a bi traffic light baka iya kawo hadisi cikin Bukhari ko Muslim ko littafi annabi ya ce idan green light ku wuce idan red light ku tsaya babu wannan wani abu ne da shugabanni suka kawo na ko ina domin maslaha to biye irin wannan aron hannu idan kana tukin mota aron ka bi inda aka ce ka bi in kana tafiya ka bi hannun dama in kana dawo ka bi hannun hagu malamin usulul fiqh na wannan zamani irin wannan misallan guda biyu ne kawo ina cikin misallan da suke kawo wajen yi ma shugaba da'a ga abinda babu shi cikin littafin Allah ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam zan zo in karanta maganar Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen domin mu fahimci wani rashin fahimta da muke da shi game da wa shugaba da'a sai malamin yace wal bugbu liman ra'al khuruj alaihim da kin wanda ke ingiza mutane ayi musu tawaye idan wani yana ingiza mutane wake magana ibn rajab al-hanbali babban malami ahlus sunna wanda yake cikin magabata wanda ya zo wajen shekara 600 da wani abu shi yake fadin wannan magana ingiza mutane ko 700 da wani abu ingiza mutane wanda ke ingiza mutane a wa mallaman da'a kin su da nuna kuskuren su shi ma yana ɗaya daga cikin ai musu khuruji a fita a ce ga dara a yake su da bindiga ko za a yake su da takobi ko to shi ma kin irin wannan yana cikin nasiha ga shugabannin musulmi wa hubbu izazihim fi ta'ati Allah azza wa jalla da sun dokaka su ga wa Allah da'a malamai na kwarai na kirki suna yi ma shugabanni addu'a ne an ruwaito daga fiye da daya cikin magabata yana cewa law alimtu anna li da'watan mustajabatan laj'altuha li sultan da na san addu'a ɗaya kawai nake da ita wanda ake kai addu'a ɗaya a karba abu guda za ka roƙo a duniyar nan a baka da na ce Allah ya gyara shugabanmu yace domin in shugaban ya gyaru mutane da yawa za su gyaruwa ƙasa ne amma in ni ɗaya na gyaru ni ɗaya da wannan da wannan ne mun yi hajji ina tsammanin shekarar 2014 ne 2004 ne nake tsammani ko 2003 aka daukan matsayin mai fassara a Saudi Arabia mai fassara ma manyan malamai in suka yi fatawa da larabci in fassara ta da Hausa sai muka yi ni samu dama muka tsaya da manyan malamai ɗaya daga cikin manyan malaman da muka je wajen jifa jamra da aka tsaya ana addu'a abinda ɗaya yake wa addu'a lokacin sarki Abdullah ne sarkin Saudiya Allah ka gyara sarki Abdullah Allah ka shirya shi sarkin bai ma san yana yi ba shi wajen jifa cikin hajji ne ji wahalar da ake sha hajji an zo jifa kakka yi tsammanin kwaɗayi kai in kwaɗayi kai sai bai sai ya je wajen sabbe ne ya ce sabbe ne Allah ya taimake ka Allah wannan ba addu'a bace fa da ake ce mata yanzu wajen aikin hajji ne shi dai ga wahala an yi arfa an kwana Muzdalifa an biyo wannan runcin an zo wajen jifa an jefa ya tsaya yana addu'a ya Allah ka taimake shi ka taimaki a'immatul muslimin ya Allah ka taimaki sarki Abdullah ya Allah ka taimaki magoya baya ne Allah ka samai mai da cabinet na kwarai wanda za su jan mutane zuwa ga alkhairi don haka a hudubobi in muna addu'a muna cewa Allah ya taimaki shugabanni ba fada muke musu ba mu muna ganin aqida ce ta ahlus sunna haka ya kamata a yi ka ku jiya akwai wani abu da mutane da yawa ba su fahimta ba sai a ce in shugaba ya bi Allah a bi shi in bai bi Allah ba ba a bin shi wannan kuskure ne wannan ya saba mu fahimta ta ahlus sunna ga abinda Muhammad Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen yake cewa wala yushtarabu fi ta'atihim alla yu'sullaha fi anfusihim ba sharadi bane na wa shugabanni da'a ya kasance su ba su saba ma Allah ba sharadi bane wai da yadda wannan sharadin su ne ɗan shi'a suke da a'imma isna ashara guda goma sha biyu da masumai ne su kamar annabi suke su ba su saba ma Allah mu ba mu itikadin wani cikin shugabanni akwai wanda yake masumi don ka ba sharadi bane na shugabanni da wai sai in ba su saba ma Allah sai ce fa atihum fima amaru bihi wa in asawallaha Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen yace kai musu da'a ga abinda suka umurne ka umurce ka koda su suna sabon Allah li annaka ma'murun bi ta'atihim wa in asawallaha fi anfusihim domin kai an umurce ka kai musu da'a koda su suna saba ma Allah akwai hadisi da yawa in ka diba kitabul imara a sahih muslim abu bukhari duk akwai hadisi da ke nuna haka mi abba ayi in sun ce kai kai saba Allah ne ba kai abin bance guda biyu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq inna ma'ata bil ma'ruf yanzu in shugaba yazo dan giya ne amma sai ya ce ayi kaza jama'a aqida ahli sunna wajibi ne kai mai da'a kai wannan abin amma in shugaba yazo ya ce to yanzu nace kowa ya sha kulba giya daya sai ya ce ba za a yi ma da'a ba la da'a ta li makhluqin fi ma'siyatil khaliq abinda ka umurce mu mai sabon Allah ne ba za mu yi ba to amma yanzu ba sabon Allah ya umurta ayi ba abinda ya umurta ayi ba sabon Allah bane amma shi mai sabon Allah ne to wannan baya hana ayi mai da'a don haka yin da'a ga shugabanni aqida ce ta ahli sunnati wal jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ammatihim da sauran musulmi ga magarin musulmi suma wajibi ne kai musu nasiha me nasiha yazo cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yawa ɗaya daga cikin sahabbai wasiya bayan ya musulunta sai ce wan nushi li kulli muslim kawa kowane musulmi nasiha shine kai mu'amala da zuciya ɗaya da su in kaga kuskure gare shi ka gyara mai in kaga wata hanya da za ta tsarsai ka aza shi bisa in ka yana suna buƙatar ai musu wa'azi kai musu wa'azi yana cikin nasiha in kana da abin hannunka kaga wannan su yana cikin talauci yana cikin nema ka taimaka mai ka tallafa mai in kaga wani su yana son karantar suwa ka karantar da shi ka koyar da shi in kaga wani su yana son aiki ya gama university ya gama kaza yana son aiki kana da hanyar samun mai aiki ka samun mai aiki in kaga wani aiki da ya kamata yi unguwar ku kai ɗan siyasa ne kana iya cewa ayi aikin unguwar ku ko wata unguwa da suke da haƙƙi ga wannan dukiyar ka sa ayi musu wannan dukkan nasiha ne ga sauran jama'an musulmi don haka ɗaya daga cikin sahabbai da annabi sai ya ce mai kai nasiha ga kowane musulmi ya taba tafiya a kasuwa hadisi na cikin sahih bukhari sai ya sau doki bayan ya sau doki ya ce nawa wannan doki aka gaya mai sai ya sai yabba mai dokin kuɗi bayan ya zo gida ce kai wallahi yafi haka sai je ya same shi sai ya ƙara mai ya ce dokin nan da ni sai gare ka yafi haka annabi ya ce amin wasiya da wan nusili kulli muslim in yi nasiha ga kowane musulmi zaka in ni adda wannan dokin ba zan sai sai haka ba zaka kai ma ba zan yadda ka sai da shi hakan ba wannan dun me yake nuna wa yanayin nuna kai alaka da wankakkar zuciya da son alkhairi ga musulmi da kiyayya da duk wani sharri da zai kai ma da duk wani sharri da zai kai ma musulmi don haka wannan shine ma'anar wannan hadisi na cewa addinun nasiha addini nasiha ne na farko lillahi ga Allah na biyu likitabi mun faɗi ga Allah na kadaita shi da bauta shi kadai wal kitabihi ya littafin Allah ne yadda da cewa littafin Allah ne magana Allah ne da karanta shi da aiki da abinda a ciki da isar da sakon shi ga wasu na uku wal rasulihi ga manzon Allah na gaskata shi manzon Allah ne so ne fa da ake son dukiya da kai da yaya da iyaye da kowa ma kake so da hi ta maganar shi da fifi ta maganar shi akan maganar wani shi da yada da'awan shi da yada sunnan shi da kai kuma aiki da sunnan shi wali a'immatul muslimina mun ci a'immatul muslimina sun kashi biyu akwai shugabanni akwai malamai dukkanin su ana ce musu a'immatul muslimina kuma duk mun faɗi yadda ake musu nasiha malamai ana musu nasiha ne ta hanyar ana ma malamai nasiha ne ta hanyar son su da yada karantar wasu da taimakon su wajen yada yin wasu da kore musu azabu anhum kore musu zagin masu zagi wayanda suke zagin su da in an ga kuskuren su ai kokari a gyara da kokarin jawo hannunsu zuwa ga inda za su shirya mutane ranka Allah gafarta malan akwai wannan shugaban fa kaga abin da yake ba kyau don Allah ka je kai mai nasiha zai yi in ka fadi ya abin nan kuma suna yi da yawan su suna yi amma nan sun dauki ibada ne ba su zuwa su gaya ma mutane mai ba ku misali Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya mai rahama yake cewa aka ce mai ya za a yi Saudi Arabia an babbankin da ka mu'amala da riba kuma kaza kuma banki kaza kaza ne misa ba awa yace kuna tsammanin ba mu gaya musu wallahi muna gaya musu amma kuma ba dole bane sai an dauki maganar mu ko mun fadi kuma ba duk lokacin da ne wa sarki ko shugaba nasiha ba sai na zo na gaya maka domin ibada ce mun zo an ce wane jama'a ba ku sani ba jiya raka'a 11 ne da daddare ta farko ne karanta sahi 5 ta uku ibada ce tsakaninka da Allah me yanzu ka gaya mu mutane haka shugabanni yayi musu nasiha ibada ne ba sai ka zo ka gaya ma jama'a to mun gaya musu sun ki ba haka akwai wani kasar da ke yawo inda Sheikh Abubakar Gumi yake ba da labarin shi ma irin wannan Sheikh Abubakar Gumi lokacin da yazo Sokoto Sheikh Sidi At-Tahiru 1980 ne ko 81 wannan lokacin ne yake cewa ka gaya ma mutane su zabi shugabanni na gari domin mu in fadi mun fadi yana ce muna kwadai gare mu kai kuma Sheikh Abubakar Gumi kowa ya san kafi karfin kwadai a wannan kasar inda ni saurayi sai da ni hawaye ya fadi da yake zuwa ya ba shugaban kasa shagari shawara yace in ce mashi shugaban kasa shagari kaza kaza kaza kamata yace wannan zai yiwu ai wannan amma ba zai yiwu ba don kasar nan ba musulmi ba dai ne musulmi da kafirai ya gaya muna a cikin kasar din yadda yake zama da shugaban kasa gawan wajen wasu harkoka na musulunci ba dole Sheikh Abubakar Gumi ya zo wajen karatu ne yace na ba shagari shawara kaza ba wasu shawarorin ma ga shugaban kasa shagari aka same su yana fadin cewa Abubakar Gumi ga abin da yake min amma shi Sheikh Abubakar Gumi ya je tsakanin shi da shagari ya bashi shawara ba sai ya zo ya tona masa shagari asiri ba da yawa ana yi Allah ya shaida ya sani malaman da kuke ta zargi cewa sun kituwa su yi magana suna yi amma ibada ce don haka ba su tuwa su gaya muku cewa ba su gaya muku cewa sun yi azumi alhamis ko attanin ba su gaya muku cewa sun yi sallar dare suna yi sannan nasiha ga shugabannin musulmi wanda yake shugabanni na mulki su kuma shine a yi musu da'a ga abin da suka umurta ko da su suna saba ma Allah a yi musu addu'a a yi fatan gyaruwarsu amma in sun umarci a yi sabon Allah ba za a yi ba amma in don shi na saba ma Allah aqida ce ta shi'a kawai cewa wai sai shugaba bai saba ma Allah sai kasance a imma ma'sumina don haka abu na gaba nasiha ga sauran musulmi ga magarin musulmi shine kyautata mu'amala da su so musu abin da kake so ma kanka so musu alkhairi da kuma ki musu sharri wannan hadisin rawahu muslim muslim ya rawaito shi na so in hade da hadisin da agaba amma nan na min lokaci yayi don haka sai dai a tambayoyin da muke da su wani ku turo a wancan karatun sai mu ansa su wani ku turo ko yanzu ko a wancan karatun wannan yace assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi malam ina da tambaya kamar yi wa mutum happy birthday ta hanyar fada da baki ko kuma tare da bikin cin abinci shin hakan bid'a ce kasancewar bata da alaka da addini sabanin mauludi bata da alaka da addini malamai sun sabani akan ta wasu suna ganin cewa bid'ance kamar da ka fadi wasu kuma suna ganin al'ada ce amma ba al'ada musulmi bace don haka da mai ganin cewa bid'ace mai ganin dokar ta gaba daya addini hanyar rayuwa gaba daya ko kuma su ganin cewa ba bid'a bace amma dai al'ada ce wanda ba tamu ba don haka barin ta yafi wannan yace malam ina da tambaya dangane da yin niyya idan nazo zan yi sallah bayan na tayar da iqama kafin na yi kabbarar harama sai na ji zuciyata ta ce na waitu ada'u salatul yace amma salati ya kamata amma salatul maghrib ya rubuta hakan na waitu me ina waitu ada okay na waitu ada as-salatul maghrib ya rubuta yace hakan babu laifi ka ji zuciyarka ta rasa babu laifi amma ba dole sai kai wannan ba ba dole sai ka tsaya wurin da wai da kai abinda anniya mun fado shine yin abu da gangan wannan kuma take cewa mace ce take cewa don Allah malan taya mutun zai kiyaye kansa da yima wani hasada wannan babban abu ne wannan kiyaye kai daga yima wani hasada ka kai babban manzila kenan saboda yin hasada kamar yadda muka fadi yana ɗaya daga cikin cututtuka na zuciya da ya kamata a ce musulmi ya wanke zuciyar shi da su shine ka tabbata cewa kana son ka ba hasada cewa Allah ya kaddaro a wancan ya samu wannan mai to yanzu hukuncin Allah ne kake faɗa da shi Allah ya kaddaro makwabcinka ya sai mota tun kafin a halice ku Allah ya rubuta cewa zai sai mota to nuhin Allah ya cika gare shi to yanzu Allah ya yi laifi ne zaka ji haushi ga abin da Allah ya yi Allah ya kaddaro ya uwarki ta samu miji da ya finaki Allah ya kaddaro shi an mijinta tun kafin a halice ku to yanzu abinda Allah ya rubuto kike hushi da shi sannan ki tuna in kina yi mata hasada ko kana yi mishi hasada to wannan shi kasa kai ma kake samu amma in kana yi saboda kana da wankakar zuciya sai Allah ya baka irin wanda ya bashi ko fiye da wanda ya bashi anan zamu dakata abinda muka fadi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh